चलिए जी, रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते। रुकू का टॉपिक है काफ़लाए नबूवत के तीसरे सालार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। आयत नंबर 73 का टॉपिक है जो मांगा वो मिल गया, अब तो ईमान ले आओ। आयत 74, अल्लाह की नेमतों को याद करो और फसाद ना फैलाओ। आयत 75, मुतकब्बिर लोगों ने शकूक पैदा करने की कोशिश की। आयत 76, बरमला इनकार करने लगे, खुलेआम इनकार करने लगे। आयत 77, अजाब को दावत देने लगे। आयत 78, जलजला आया तो घरों से निकल न सके। आयत 79, नबी की खैर ख्वाही। और आयत 80, कौमे लूत फहाशी की बानी, यानी उसको शुरू करने वाले ट्रेंड सेटर्स। आयत 81, हदों से गुजर जाने वाले लोग फितरत से दूर हुए। आयत 82, ये तो बड़े नेक बनते हैं, ये ताना मिला नेक लोगों को। आयत 83, शौहर भी अपनी बीवी को ना बचा सका। आयत 84, ए अल्लाह ऐसी बारिश किसी पर न बरसाना। और नाम में आप हज़रत लूत को भी शामिल करें। नाम में दोबारा बोल देती हूँ, काफ़लाए नबूवत के दो सालार सालेह और लूत अलैहिस्सलाम। मकासिद देखेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई निशानियों को झुटलाने का अंजाम देख सके। तरक्की याफ्ता कौमें जब अल्लाह के मुकाबले पर आए तो उनका क्या अंजाम होता है, इसको देख सके। जब कौमों की पकड़ आती है उस वक्त उनका क्या रवैया है, उसको देख सके। बुराई की रस्म डालने का वबाल देख सके। अगर अमल थोड़े हों तो नसब काम नहीं आता, इसका मुशाहिदा कर सके। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इन तमाम मकासिद को पूरा करने की हमें तौफीक दे। चलिए अब तिलावत सुनेंगे।